z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 4 lipca, minęła godzina 18. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Za 8 dni druga tura wyborów prezydenckich. Za chwilę sprawdzimy, jak przebiega kampania obu kandydatów. Piłkarze Legii Warszawa mają szansę zdobyć już dziś Mistrzostwo Polski. Spotkanie w Poznaniu z Lechem śledzi nasz dziennikarz Jan Kałucki, z którym się połączymy. We Francji trwa tworzenie nowego rządu. Jak idzie? O tym na koniec serwisu. Zaczynamy od trwającej kampanii wyborczej. Obaj kandydaci dziś w terenie. W tej chwili trwa spotkanie Rafała Trzaskowskiego z mieszkańcami Częstochowy. Kandydat Koalicji Obywatelskiej kilkadziesiąt minut temu mówił, że dzisiaj potrzeba w Polsce niezależnej prezydentury. Niestety sytuacja w Polsce wygląda w ten sposób, że mamy prezydenta, który słucha tylko i wyłącznie swoich koleżanek i kolegów partyjnych, słucha tylko i wyłącznie pana prezesa, podpisuje w nocy, kiedy słabo widać. W ostatniej chwili, ja nawet nie wiem, czy czyta, słuchajcie, te ustawy, które podpisuje, bo w tak ekspresowym tempie je podpisuje. I jasno na to musimy powiedzieć, że mamy dość takiego prezydenta. Częstochowa to ostatni przystanek na dzisiejszej trasie Rafała Trzaskowskiego, a my z tego miasta przenosimy się teraz do Wrocławia. Tam przemawiał dziś urzędujący prezydent. Ubiegający się o reelekcję Andrzej Duda mówił m.in., że rząd dofinansuje budowę nowego Dolnośląskiego Centrum Onkologii. Jak tłumaczył podczas wiecu wyborczego, inwestycja jest częścią Narodowej Strategii Onkologicznej. To jest pokaz tego, co to znaczy, kiedy regionalne władze samorządowe dobrze współpracują z rządem polskim, z władzami centralnymi. Ta inwestycja to ponad 700 milionów złotych. Zgodnie z przyjętymi ustaleniami 300 milionów złotych zostanie dopłacone przez polski rząd z budżetu centralnego po to, żeby ta inwestycja mogła zostać zrealizowana. Wczoraj po południu zapadła ostateczna decyzja w tej sprawie. Finansowanie jest. Nowe Dolnośląskie Centrum Onkologii zostanie wyposażone w 12 sal operacyjnych. Rocznie placówka będzie w stanie wykonywać ponad 10 tysięcy operacji oraz 200 tysięcy zabiegów ambulatoryjnych. Piłkarze Legii Warszawa już dziś mogą zapewnić sobie mistrzowski tytuł. Wszystko zależy od wyniku ich wyjazdowego spotkania z Lechem Poznań. Od razu przenosimy się na stadion przy ulicy Bułgarskiej. To spotkanie śledzi dziennikarz sportowy Trójki Jan Kałucki. I właśnie w tej chwili padł gol dla Lecha Poznań. Jest już 2-0. Strzelcem młody Jakub Kamiński. Lech przeważa. Lech wygrywa absolutnie zasłużenie. A tę pierwszą bramkę strzelił Kamil Jóźwiak, który wykorzystał dośrodkowanie z rzutu rożnego. No jeśli Legia chce świętować dziś tytuł mistrza Polski, musi zdobyć nie jedną, a dwie bramki, bo przypomnę, że ekipie z Warszawy wystarczy jeden punkt do 14 tytułu. Tylko jeden i aż jeden, bo jak na razie Lech atakuje tuż przed tą drugą bramkę. Fatalnym strzałem popisał się Jakub Moder, tak więc Lech wygrywa absolutnie zasłużenie. 2-0, jest 28 minuta. Mówił Jan Kałucki, dziękujemy za te relacje. Na koniec zagranica. Nowy premier Francji Jean Castex skonstruuje swój gabinet ministerialny. Przed jego rządem wyzwania, które wynikają z planów i zapowiedzi prezydenta Emmanuela Macrona. Głównym zadaniem jest ożywienie gospodarki po okresie zastoju spowodowanym epidemią i towarzyszącą jej kwarantanną. Działania nowego rządu mają iść w kierunku ograniczenia bezrobocia wśród młodych ludzi, a brak pracy w związku z zastojem gospodarczym dotknął liczne grupy zawodowe. Nie będzie to łatwe zadanie, co można wywnioskować z wypowiedzi rzeczniczki Partii Zielonych, a ekologia zajmuje bardzo ważne miejsce w planach prezydenta Piątej Republiki. Po raz kolejny padają wspaniałe deklaracje, ale za każdym razem, jak trzeba uporać się ze sprawami gospodarczymi, to władze wycofują się z kwestii ekologicznych. Na premiera Jean Castexa i jego rząd czeka społeczna beczka dynamitu, jaką jest reforma systemu emerytalnego. Dalszej pomocy finansowej ponad obiecane 7 miliardów euro spodziewa się służba zdrowia. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro na północy i zachodzie kraju zachmurzenie umiarkowane, okresami duże i lokalnie słabe przelotne opady deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna to 24 stopni na zachodzie, północy i w miejscowościach podgórskich do 28 na południowym zachodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

czyli Pearl Jam. Dzisiaj, o właśnie w takiej miniaturze. No to już wiemy, gdzie jest deszcz. W Szkocji jest deszcz i jeszcze jest deszcz w Rzymie. Tak państwo donoszą. Poszukaliśmy, ja wspólnie z państwem poszukałem tego deszczu. I zanim piękna muzyczna burza, to jeszcze taka nasza ukochana miniatura Dorsów, bo bez niej wspominanie Jima Morrisona, tak mi się wydaje, na tej antenie nie ma sensu. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange. When you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, when you're strange, all right, yeah. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange. Jeden z najbardziej psychodelicznych odjazdów tego zespołu, czyli płyta Strange Days, ich drugi album, 67 rok. Właściwie tracklistę mogę cytować na pamięć, bo po People Are Strange jeszcze My Eyes Have Seen You i później I Can't See Your Face In My Mind i ten wielki koniec When The Music's Over. No ale w 1971 roku wiosną ukazał się, później się okazało, że to ostatni studyjny album z Jimem Morrisonem zespołu The Doors. Wczoraj 49. rocznica śmierci wokalisty. Wokalisty tego zespołu. Riders on the Storm. Wiem, że wielokrotnie on był grany w Trójce, chociażby podczas topów wszechczasów. No ale spróbujmy w takim razie to odczarować po raz kolejny, bo przez radio podobno wszystko, nawet słyszane tysiące razy, brzmi inaczej. Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog without a bone. An actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. Take a long holiday. Let your children play.

Piękna podróż w ten sposób się kończyła. Skończyła się definitywnie w Paryżu, mniej więcej 3 miesiące po wydaniu tej płyty. LA Woman, The Doors i Riders on the Storm w wielkim epilogu, w finale tego albumu. Jim Morrison, wczoraj 49. rocznica jego śmierci. Przypominamy, usta i nos możemy zasłonić nie tylko maseczką, ale również za pomocą szalika, chusty, apaszki czy innego fragmentu odzieży. Ważne, aby ściśle przylegały do twarzy, ale jednocześnie pozostawiały wygodę noszenia i oddychania. Unikaj dotykania maseczki podczas jej używania. Więcej na gis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ogłoszenie społeczne. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 18:21. Myśliwiecka 357. No, taka mała książka życzeń i zażaleń nam się zrobiła podczas wirtualnej listy obecności, podpisywania jej na moim profilu facebookowym. Pani Mona napisała, że ona jest z Uciechowa i że ja tylko zwykle odczytuję większe miasta i jest zdruzgotana. No nie wiem, pani Moniko. Oleśnica, Błonie, Jastrzębie Zdrój, Lipno, Łódź, to jest zdecydowanie większe miasto. Namysłów, Kasina Wielka, o bardzo proszę. Co my tu jeszcze mamy, bo dzisiaj zgłoszeń naprawdę sporo. I Krosno, i Park Grabiszyński, i Bydgoszcz, i Connecticut. Gdzie to jest Connecticut? Koło Krosna gdzieś chyba, tak mi się wydaje. Żołędów, o proszę bardzo, Parczew, proszę bardzo. No, to chyba trochę nadrobiłem. Bardzo proszę tam odwiedzać nasze strony, wchodzić i ewentualnie się dopisywać. Polecamy też strony domowe www.polskieradio.pl/trójka i nasz trójkowy Facebook. Bardzo mi miło, że państwo tak pięknie odpowiedzieli na muzykę Chrisa Isaaca, która nie jest utworem Wicked Game, ani nie jest utworem Blue Hotel. Ciąg dalszy teraz. Somebody's crying. I know somebody and they called your name a million times and still you never came. They go on loving you just the same. I know that somebody's trying. So please. Lying. I love you. But if you cried not the way I do, I'll know that somebody's lying. So please. Muzyka spalona słońcem i w tej roli, głównej roli w tym kąciku, niech to będzie kącik właśnie Chris Isaak. You can talk about true love. Say we're through, and I do my best pretending I don't love you. When they put you down, they're always surprised, 'cause then I'm back on your side, back on your side, back on your side. And it was friends who told me a story from the start, but I'm not listening now, I'm listening to my heart. And no one blames you if you don't believe, but baby I'm back on your side, back on your side, back on your side. I'm back on your side. Lat. Dzieli te utwory Chris Isaaka, a przed chwilą Back on Your Side, i to była jego pierwsza płyta zatytułowana Silvertone z 1985 roku, a wcześniej Somebody's Crying, album Forever Blue, 10 lat później wydany. No i chyba, przyznają Państwo, chyba ładnie to brzmi przez radio mimo upływu lat i mimo faktu, że to nie są jego największe przeboje. 29 minut po godzinie 18. Taki apendiks do ubiegłotygodniowego szalonego wywiadu z zespołem Frele, z trzema artystkami ze Śląska. Obiecałem, że to zagram i z wielką przyjemnością to czynię. Utwór Sama z ich nowej płyty. Thank you. tysiąc lecił złych zim i z wiosną staniesz się tym, kim zawsze chciałaś być. Mury pękły, możesz wyjść. Sama prowadź się, by dotrzeć wszędzie, gdzie zawsze chciałaś być. Przecież dobrze wiesz, ciemności zawsze kończy kolejny świt, nowy świt. W swoich rękach niosę cały świat. Nadaję, zamieniam ogień w wulkany, ląd w oceany i noc w biały dzień. Mitologią swoją staje się, tworzę historię, piszę nowe rozdziały, owoce dojrzały, by spaść, by polecam Państwu bardzo gorąco i od serca ten znakomity pop, polski pop, świetnie zrobiony, wymyślony, zaśpiewany, wyprodukowany, płyta Hehe. Zespół Trio, Frele i utwór Sama, jak mówiły panie przed tygodniem na naszej antenie, to jest taka piosenka, która bardzo dobrze definiuje i je jako zespół i tę właśnie płytę. Super. Co 26 minut jest godzina 19. Pan Marek pisze z Pragi, tej za granicą oczywiście. Karwina w Czechach, też stamtąd dostaliśmy wiadomość, że ktoś słucha Trójki. Bardzo nam miło. Pozdrawiamy bardzo gorąco Czechów, tych z Karwiny i nie tylko. Algieria słucha w upale, Mysłowice są jak zwykle, no i Łącko, Ania i Seweryn stamtąd właśnie się zgłaszają. Bardzo, bardzo dziękujemy. Aha, mail oczywiście dla tych, bo nie wszyscy muszą mieć konta na Facebooku, to jest jasne. piotr.stelmach@polskiradio.pl. Też dziękuję Państwu za korespondencję na ten adres. Nowość ważna z tego tygodnia, Paprodziad i Rafał Warszawski. Utwór spontanicznie nagrany, wymyślony, zatytułowany jest To nie Mars.

so much to do. Still I'm feeling blue, always feeling blue. Tytuł tego utworu z nowej płyty Steady Drip, Drip, Drip, duet Sparks i będziemy na pewno do tego albumu wracać. Wczoraj ukazał się w formie fizycznej, bo w formie cyfrowej ukazał się w maju. Warto, zdecydowanie. We Draw Away teraz, trochę elektroniki, prawie 4 minuty, utwór City. Thank you. pięknie się tego słucha, nawet jeżeli to nie wieczór, bo tak się domyślam. Testowaliśmy to zresztą nieraz, że ta muzyka w nocnej porze albo wieczornej porze działa najlepiej. No ale teraz chyba powinno być dobrze po drugiej stronie radioodbiorników. We Draw A i City to tytuł tego nagrania. Jeszcze jedna piosenka do godziny 19. Ja Państwu dziękuję za całą korespondencję, bo dzisiaj wyjątkowo obfita. Okazuje się, że jakoś specjalnie nie meldują się Państwo z wielkich skupisk ludzkich i to bardzo dobrze, dlatego że na to wciąż zwracamy uwagę, żeby jednak uważać w tych pandemicznych warunkach, ale zdarzył się był rodzinny grill, a to rodzinne spotkanie, tam grała trójka i było bardzo miło. Jeżeli tak, to bardzo, bardzo dobrze. Będziemy się spotykać w kolejnym tygodniu oczywiście i w poniedziałek, i we wtorek, i w piątek w ofensywie i przy Myśliwieckiej 357. Powtórzę, bo to ważna informacja w kontekście znakomitej jego nowej płyty. Robert Cichy i opowieść o albumie Dirty Sun w najbliższy piątek między 22 a północą. Zapraszam bardzo gorąco na spotkanie z artystą. Jeżeli chodzi o program o najnowszej tonacji trójki, tej poniedziałkowej między 15 a 16, myślę, że David Bowie po ostatnim Państwa Pospolitym ruszeniu, jeżeli chodzi o tego artystę, i mnóstwo maili przyszło na ten temat i dużej liczbie propozycji, jeżeli chodzi o jego utwory, to na pewno się pojawi, także spotkanie z nim obiecuję już teraz. No a we wtorek wspólnie z Gabi Dermetko zapraszamy na audycję Byle do 13, między 9 a 13 właśnie. No i na koniec jeszcze Męskie Granie Orkiestra 2020. To jest singiel tegorocznej, trochę skróconej edycji zatytułowany Świt. Pa, pa. Powiedz mi, czy czujesz to, co ja, gdy dłuży się bez końca maj? Nawet kiedy noce kradną sny, znajdę je na brzegu dnia. Zacznę od końca, wiem jak szybko się nudzisz i będę się streszczał, bo czas. Ale jak skończę, zacznie ci się dłużyć, sorry, kończy mi się czas. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż to wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Choć noc się wyszatnie. Jeśli świt przyłapie nas, wykrzyczę mu to prosto w twarz. Mamy miłość, chcemy życie brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Brać na błędy, mamy czas. Chcemy dalej dojść niż na wyciągnięcie ręki. Jeśli świt przyłapie nas, staniemy z nim tu twarzą w twarz. Yeah.